Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wejście belgijskiej policji do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli to cios w najważniejszych polityków europejskiej elity, mówi europoseł PiS. Były prezydent USA Donald Trump został aresztowany, ma usłyszeć ponad 30 zarzutów. Rosyjska opozycja nawołuje do ustanowienia nagrody za złapanie Putina i doprowadzenie do Trybunału w Hadze. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko ocenił, że wejście belgijskiej policji do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli to cios w najważniejszych polityków europejskiej elity. Według wstępnych informacji policja przejęła komputery związane z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy EPL. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że potwierdza to nieoficjalne doniesienia o zaangażowaniu polityków tej partii w aferę korupcyjną Qatargate. Teraz okazuje się, że jest coś na rzeczy, inaczej policja by nie zaryzykowała wchodzenia do siedziby EPL-u, ale to jest jeszcze coś innego. Mianowicie jest to najsilniejsza frakcja w parlamencie i czołowi przedstawiciele tej frakcji mają bardzo ważne funkcje. Szefem parlamentu jest Roberta Metsola z EPL-u, a szefem komisji jest Ursula von der Leyen, również z EPL-u. Jeszcze dzisiaj partia ma wydać oświadczenie w tej sprawie. Z kolei europoseł Dominik Tarczyński poinformował, że wiceprzewodniczący CDU Mario Wojt, prawa ręka i szef kampanii Manfreda Webera, obecnego szefa Europejskiej Partii Ludowej, jest oskarżony o przyjęcie 17 tysięcy euro łapówki. Mer Lwowa Andrii Sadowy porównał wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego w Warszawie do odwiedzin bliskiego członka rodziny. W programie Trzecim Polskiego Radia podkreślił, że Ukraińcy teraz postrzegają Polaków jak braci i siostry. Jestem przekonany, że prezydent chce podziękować wszystkim Polakom za pomoc, za wsparcie, które mamy, bo Polska zawsze demonstruje przykład dla innych państw. Jasno, że prezydent na pewno chce się spotkać z Ukraińcami, których dużo teraz jest w Polsce. Jasne, że będą wizyty z prezydentem Polski, z premierministrem Polski. To przecież taka wizyta rodzinna, ja by tak powiedział, bo Polaki to teraz dla nas taki najbliższy naród. Prezydent Wołodymyr Zełenski jutro złoży pierwszą od rosyjskiej inwazji na Ukrainę oficjalną wizytę w Polsce. Zaplanowano rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Na Zamku Królewskim prezydent Zełenski spotka się z Polakami i z mieszkającymi w Polsce Ukraińcami. Były prezydent USA Donald Trump oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości. W gmachu sądu karnego na Manhattanie został aresztowany. W pierwszym etapie Trump, tak jak każdy oskarżony, przechodzi przez procedurę pobrania odcisków palców, chociaż według ekspertów nie będzie na użytek sądu fotografowany. Nie będzie też zakuty w kajdanki ani umieszczony w celi izolacyjnej. Jako pierwszy w historii były prezydent Trump zostanie oskarżony w sprawie karnej. Zarzuty nie są jeszcze dokładnie znane, ale według przecieków będzie ich ponad 30. Jeden z nich ma dotyczyć przestępstwa polegającego na wypłacaniu tzw. cichych pieniędzy. Krótko przed wyborami w 2016 roku gwieździe filmów dla dorosłych, aby nie mówiła o swoich relacjach z Trumpem. Trump zaprzecza oskarżeniom, prawdopodobnie nie przyzna się do winy. Część rosyjskich opozycjonistów opowiada się za wyznaczeniem nagrody za pojmanie i wydanie Władimira Putina Międzynarodowemu Wymiarowi Sprawiedliwości. Rosyjski dyktator jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Na podstawie zgromadzonych dowodów sędziowie podejrzewają prezydenta Rosji o popełnienie zbrodni wojennych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ocenie rosyjskiego ekonomisty i politologa Władysława Inoziemcowa taka operacja jest możliwa i doprowadziłaby do upadku kremlowskiego reżimu. To powinni zrobić uczestnicy międzynarodowej konferencji. To oni powinni ogłosić, że pieniądze zostaną wypłacone, że nie będą opodatkowane i że będą to legalne, czyste środki, a ten, kto je dostanie, otrzyma też azyl polityczny, ochronę i gwarancję bezpieczeństwa. Władysław Inoziemcow przewiduje, że nagroda, która może skłonić ludzi z otoczenia Władimira Putina do wydania go Międzynarodowemu Wymiarowi Sprawiedliwości, to do 2 miliardów dolarów. Tłumaczy też, że osoba, która zdecydowałaby się na taki krok, musi się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. To wojna z kremlowską kliką, która jest mściwa, dodaje rosyjski ekonomista Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Drugoligowiec dzielnie walczy, ale na razie przegrywa, bo to Legia Warszawa prowadzi w Kaliszu z miejscowym KKS-em 1-0 w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Mamy tam 34 minutę. Już w drugiej minucie meczu wojskowych na prowadzenie wyprowadził Igor Strzałek, a chwilę później powinno być 2-0. Po tym jak bramkarz KKS-u nastrzelił napastnika Legii Tomasa Pekharta, ale piłka trafiła wtedy w słupek. Od tego momentu gra jest wyrównana, nawet z lekkim wskazaniem na atakujących często gospodarzy. Na Pucharze Polski piłkarski wtorkowy wieczór się nie kończy. Trwają też mecze w angielskiej Premier League. Między innymi spotkanie Chelsea-Londyn z Liverpoolem. Tam 6 minuta i bezbramkowy remis. W Pucharze Niemiec Bayern Monachium gra ćwierćfinał z Freiburgiem i prowadzi 1-0 po 20 minutach gry. Wcześniej do półfinału DFB Pokal awansował Eintracht Frankfurt, który ograł Union Berlin 2-0. Trwa też pierwszy mecz w hitowym półfinale Pucharu Włoch. Juventus Turyn i Inter Mediolan na boisku w Turynie w 5 minucie bezbramkowy remis. A w siatkarskiej Tauron Lidze rozpoczęła się dziś faza play-off. Pierwszy mecz przyniósł naprawdę sporo emocji. BKS Bostik Bielsko-Biała wygrał przed własną publicznością z Energą MKS-em Kalisz, ale po 5-setowym boju i bardzo wyrównanym tiebreaku. 3-2 dla BKS-u, który objął prowadzenie w tej ćwierćfinałowej rywalizacji. Ta, przypomnę, toczy się do 2 wygranych spotkań. Można powiedzieć, że bielszczanki są już jedną nogą w półfinale. Kto wykona taki pierwszy krok w rywalizacji dewelopresu Bella Dolina Rzeszów z Wolej Wrocław? Tego dowiemy się już dziś. Na razie w Rzeszowie pachnie niespodzianką, bo to niżej rozstawiony zespół z Wrocławia wygrał pierwszego seta i prowadzi 1-0. Jutro w ciągu dnia nie będzie padać na południu, poza tym może spaść deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Zimno, na termometrach zobaczymy od 2 stopni na północy do 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym Klubie Trójki wita Państwa Arkadiusz Gołębiewski. Tak, dzisiejszy wieczór pomyślałem sobie, że skoro mamy Wielki Tydzień, dla nas w większości chrześcijan okres bardzo ważny, kiedy jesteśmy tacy wyciszeni, dużo refleksji, przygotowujemy się do tej Wielkiej Nocy. Jest to w kościołach, w świątyniach trwają różne liturgie, gdzie jest właśnie ten okres wyciszenia, dużo jest takiej muzyki sakralnej. I pomyślałem sobie, że to może dobry jest moment, żeby porozmawiać o muzyce źródłowej, tradycyjnej, a często nazywanej również muzyce ludowej. Myślę, że przez wieki to, co najpiękniejsze w polskiej kulturze, tym niematerialnym dziedzictwie kultury właśnie w Polsce udało się zachować te wyjątkowe dziedzictwo właśnie tej muzyki. I zaprosiłem do dzisiejszego studia wyjątkowych gości. Patrzę na pierwszego od lewej, pana Andrzeja Paulkiewicza. Witam ciebie, Andrzeju. Witam, dobry wieczór wszystkim. Znamy ciebie od lat. Pamiętam, podziwiałem w latach 90. poprzedniego wieku, to było dawno, ho, ho, ho, kiedy razem z Tomkiem Koneckim, Janem Pospieszalskim tworzyliście Swojskie Klimaty. Myślę, że to wówczas na szersze wody w naszej świadomości zagościła w naszej świadomości właśnie ta myśl, że to dziedzictwo nasze jest czymś dobrem narodowym i różnych stron przywoływaliście naszych różnych bohaterów, właśnie, którzy różnymi instrumentami przebijali przez lata, promując właśnie naszą muzykę taką źródłowo. Jest z nami Artur Lis, człowiek o wielu talentach i aktor, i animator kultury. Ale Arturze, witam ciebie i myślę, że to, co jest jakby najważniejsze, to też jesteś, że mieszkając od lat w Łochowie, blisko Wyszkowa, zająłeś się zbieraniem świadectw tych nutek muzyki właśnie źródłowej, tradycyjnej, ale też i upowszechniasz poprzez różne festiwale, chociażby festiwal na Liwkach, prawda? Ważny taki instrument, który próbujesz rekonstruować. No oczywiście na desen zostawiam tutaj naszego gościa wyjątkowego, Marcin Pospieszalski, nazwisko w muzyce w Polsce doskonale wszystkim znane, cały duży rytm powiedział, ale Marcin, witam ciebie, Marcinie. Witam Marcina jako muzyk, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, który od lat całą rodziną z żoną, z Lidią zbierałeś muzykę rejonu Radomia. Witam ciebie, ale jesteś osobą też, która bardzo propaguje wszelakie mazurki, robisz różne wydarzeń, festiwale, więc cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie mimo obowiązków, które są. Ale zanim wejdziemy w klimat właśnie tego tematu, chciałem przywołać innego gościa, który wśród nas nie ma, ale niech najlepiej reprezentuje jego muzyka, którą tworzy, czyli Janusz Prusinowski i całą jego kompanią, która wykonuje Serce Moje Serce. Tak, myślę, że to jest takie dobre wprowadzenie, niech to będzie, a my za chwilę będziemy się spierać, co jest muzyką ludową, co jest tradycyjną. Serce moje serce ukoić się nie chce. Tylko się tak burzy, jak woda w konewce. Serce leży na przyciesi, kochaneczki nie mam, któż mi je pocieszy. Janusz Prusinowski, Serce Moje Serce. Janusz Prusinowski znany jest z tego, że przez lata zbiera, podobnie jak Marcin, ty, właśnie te okruchy tej naszej tradycji. Właśnie, panowie, chciałem, jak przygotowaliśmy ten program, rozmawialiśmy, dochodziły do debaty, dyskusji, zaczynać, czy robimy właśnie, czy tam jest muzyka źródłowa, tradycyjna, czy ludowa. Andrzej, od ciebie zacznę, bo ty miałeś najwięcej uwag, żeby nie nazywać to ludowa, że kojarzy nam się z PRL-em, ale właśnie. No tak, kojarzy nam się z PRL-em, dlatego ja wolę używać określenia właśnie muzyka tradycyjna. Wspomniałeś też program Swojskie Klimaty, który w połowie lat 90. zaistniał na antenie telewizji publicznej. Nam się udało wtedy, między innymi również z Jankiem Pospieszalskim, prowadzić do takiego szerokiego obiegu tradycyjną właśnie muzykę polską. To wtedy tam zresztą, można powiedzieć, gwiazdą został Władysław Pogoda, znany ci, Arku, przecież. Świetny muzyk z Podkarpacia, z którego ja się zresztą wywodzę. I on tam pojawił się kilkakrotnie w naszym programie. Te programy właśnie powodowały, że w otoczce bardzo współczesnej formy prezentowaliśmy właśnie takich wykonawców. Nie baliśmy się iść radykalnie w stronę takiej bardzo korzennej polskiej muzyki. Marcin, w twoim domu, tu padł twój starszy brat Jan, jak to było w twoim domu? Gdzie czerpaliście te źródło tej muzyki, gdzie niemal każdy z rodzeństwa jest uzdolniony i wykonuje, potrafi grać na każdym niemal instrumencie? Powiedz, no, jak ta muzyka właśnie źródłowa, czy tradycyjna, czy ludowa kształtowała wasza tutaj świadomość i gusta? Tej muzyki nie postrzegaliśmy jako coś takiego obcego, czy wtedy jeszcze niestety nie postrzegaliśmy też tego jako czegoś cennego, ponieważ ona była wszędzie, tak? Wystarczyło wyjechać za rogatki miasta, mieliśmy wspaniałych skrzypków, do nas na korytarz plebanii Kościoła Świętej Barbary, gdzie mieszkaliśmy, przychodzi na przykład dudziarz. Nie wiem, czy przyjeżdżał z Beskidu. Beskidów już wtedy nie było pociągiem, który przyjeżdżał pociągiem na przykład, albo przyjeżdżał... Wszyscy pamiętamy, ja również... Albo przyjeżdżał na przykład dudziarz z Beskidów. Tego niestety nie rozróżniałem, ale to wspaniali po prostu artyści, którzy byli na wyciągnięcie ręki, więc tego nie ceniliśmy. Wydawała nam się, że ta muzyka artystyczna jest tak bardzo wartościowa, ale przecież te ślady tradycji mieliśmy we własnym domu, tak? Kiedy po prostu, kiedy śpiewaliśmy kolędy, kiedy śpiewaliśmy mnóstwo pieśni. Ta tradycja, szczególnie pieśni religijnej, była naokoło nas cały czas. Po prostu to były cały czas pielgrzymki, które przechodziły pod naszymi oknami. Bęben na przykład z Łowicza, który prowadził pielgrzymkę. Wspaniałe orkiestry dęte ze Śląska. Cała muzyka tradycyjna przewalała się koło nas i te dźwięki wydawały nam się, że one będą istniały zawsze. No właśnie, ale przewalały się, ponieważ jesteście z Częstochowy. Czy to było, że tym pielgrzymkom towarzyszyły te kapele właśnie? Również i ta cała wachlarz tych różnych nurtów? Tak. Tak, pielgrzymkom góralskim towarzyszyła kapele góralskie, ale wtedy, nie wiem czy pamiętasz, wtedy pielgrzymki nie miały tych okropnych głośników, które w tej chwili noszą i całe pielgrzymki śpiewały. Jak szła pielgrzymka na przykład 500 osób do 1000, to te 1000 osób gromko śpiewała jedną pieśń. Na przykład Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie. I wybijali kijami idąc po prostu i to było coś niesamowitego. Także ta kultura była niesłychanie żywa i nagle w latach 90. okazało się, że to jest coś bardzo cennego, czego jest już coraz mniej, a taką dojmującą jakby taki dojmujący moment, który po prostu dla mnie był momentem takim przełomowym, było odejście genialnego harmonisty, którego też gościliście właśnie w Swojskich Klimatach, to się zwracam właśnie do przedmówcy, Stasia Stępniaka. Tak, tak. I jak Stasiu Stępniak odszedł, wtedy z Lidką, moją żoną, zastanawialiśmy się, że to jest odejście jakiegoś niesamowitego świata, bo mieliśmy wcześniej jeszcze z nim niesamowity kontakt. To nasze dzieciaki uczył, upraszczał specjalnie melodię mazurków, żeby mogły się nauczyć tych prostych melodii bez ozdobników. Potem sam dodawał ozdobniki, pokazał, jak to się dzieje. I wtedy uświadomiliśmy sobie, że to nie jest rzecz dana na zawsze, że ci wielcy artyści powoli zaczynają odchodzić. I trzeba łapać każdą chwilę, kiedy możemy z nimi być, kiedy możemy od nich czerpać. No i tak to się troszeczkę też zaczęło. Najpierw poznaliśmy muzykę rzeszowską, właśnie Władka Pogody znaliśmy też już od bardzo dawna, też między innymi dzięki waszym kontaktom, dzięki Swojskim Klimatom, dzięki Jankowi. Z Władkiem się przyjaźniliśmy, także muzyka rzeszowska bardzo, bardzo szybko jakoś do nas dotarła. Ale później takim przełomowym też momentem były warsztaty muzyki radomskiej, których byliśmy inicjatorami, gdzie po prostu mistrzowie z Radomia. Jan Gaca, Jan Piotr Gaca, Gaca, tak, tak. Józef tak, Zaroś. Piotr Gaca, Jan Gaca. Tarnowscy akurat bracia. Pana Piotra nie bardzo znałem, natomiast Jana Gacę, można powiedzieć, że się z nim przyjaźniliśmy. To był rodzaj, wielu ludzi mówi, że się przyjaźniło z panem Janem Gacą, dlatego to był człowiek, który swoją przyjaźnią obdarzał naprawdę mnóstwo młodych muzyków. No i tak to się zaczęło, ta fascynacja muzyką, która jest niesamowita, jest jak jazz. Jest tak skomplikowana i głęboka, że że możemy to godzinami rozmawiać. Przywołałeś też wcześniej Janusza Prusinowskiego. Janusz jest osobą niesamowitą i bardzo ważną dla całego środowiska ludzi, którzy badają muzykę źródłową, bo on też zainicjował taką historię zwaną Wszystkie Mazurki Świata, gdzie gromadzi się grono entuzjastów. Przed pandemią to, nie wiem, chyba z 1000 osób uczestniczyło we wspólnych tańcach i graniach. Także to jest już zjawisko bardzo, bardzo ciekawe. No właśnie, Andrzeju, ale może zanim Andrzeju do ciebie wrócę, gdzie upatrywać właśnie tego fenomenu tej muzyki, że ona jakby tak zostaje rekonstruowana i młode pokolenie podejmuje i wielość jest tych różnych wydarzeń. Spytam się Artura Lisa, bo padło Janusz Prusinowski, który mieszka obecnie w Mławie. Artur Lis, ty jesteś, pochodzisz z tego północnego Mazowsza i nie ukrywam, że to północne Mazowsze w przeciwieństwie do innych regionów w Polsce nie za bardzo ma jakiś specjalny nurt muzyczny, tak jak mamy właśnie Radom czy wpływy węgierskich innych miejsc. Upomnieć. Proszę? Podkarpacie, ważne. Podkarpacie, tak, ale z takim właśnie nurtami też jakby to muzyka Karpat, prawda, czy Wałasi, czy inne rzeczy. No, każdy region ma. Te północne Mazowsze jest troszeczkę ubogie było. Niemniej jednak właśnie Janusz Prusinowski próbuje rekonstruować tam z muzykami. A ty, Artur, jesteś z tamtych stron i przez lata zbierałeś i zbierasz te okruchy tych świadków historii i próbujesz też to rekonstruować. Powiedz, jak to ci się udaje na tym Mazowszu dzisiaj znaleźć zespół, który tu próbuje rekonstruować, ale też czy jeszcze tych śladów ostatnich muzykantów na Mazowszu trochę mamy, czy już zupełnie naśladowców nie ma tych starszych wiekiem? Witam Państwa serdecznie. Wychowałem się na Mazowszu Północnym, to był dokładnie w mikroregionie Zawczeńskim, czy tam w okolicach Kry. Pogranicze, które tak naprawdę do 45 było od 1000 lat i tam nagle stało się środkiem Polski. Ale powiem tak naprawdę, wychowując się w tym całym takim etnosie tamtego regionu, to się go, tak jak tu wspominał kolega wcześniej, tego się tak naprawdę do końca nie doceniało. Jak zacząłem działać w teatrze, to głównie ten etnos południowo-wschodni, czyli tutaj Łękoszczyzna, Chocólszczyzna, koło Stanisławowa, Deszcz i Roztocze, a tak naprawdę później ten Mazowsze Północne, tak i okazało się tak naprawdę do większości tutaj rejonów w Polsce, tam się zachowały te dwa etnosy takie mocne, czyli do teraz mój tata umarł rok temu i przecież była pandemia i tak dalej. Okazało się, że dalej zmarły leży w domu na wsi. Jest 8 śpiewaczek, 90 ponad lat, 80 lat i 3 dni w pieśniach transowych, trumna z pokrywą szklaną chłodzącą. To w ogóle też jest w ogóle coś genialnego, że się adaptowała ta sytuacja do tego etnosu. A drugi był Noś Świętojańska, który w ogóle galopująco umarł. Jeszcze to było gdzieś w połowie lat 90., jak stawało się 20 km od Mławy na wzgórzach, to się wdział Mławę. I jak w filmach fantazy, palący się ogniek na skrajach wiosek, w tej potężnej dolinie. I to było w ogóle cudowne. A tak naprawdę to Mazowsze Północne, wiadomo, muzyka dworska, dużo zaścianków i bardziej tam wpływy były właśnie muzyki dworskiej. To tak mniej więcej w kontekście Mazowsza Północnego. Ale widać naprawdę, że tych muzykantów już nie ma. I tak teraz ja jestem gdzieś nad Bugiem, Liwiec Bug, Łochów. Tu pracuję i też robiliśmy kilkakrotnych, sporo badań. I z Hałasem, z Prusinowskim, z Brodą. Gdzieś znajdowaliśmy te pieśni pogrzebowe, trochę pieśni. Głównie zachowały się tutaj jakby kantyczkowe sytuacje. Ale duży wpływ tutaj, jeżeli tu chodzi o wschodnie, to Mazowsze, to miała jednak muzyka miejska. Tak w skrócie telegraficznym. No właśnie, Andrzeju, ty jak robiliście te swojskie klimaty, to od czego zaczynaliście? Jaka jest ta mapa muzyków tych właśnie, jaki dany rejon można po tej muzyce właśnie źródłowej, tradycyjnej rozpoznać? Ty jesteś Rzeszowszczyzna. No tak, tak. No to oczywiście jest mi bliska mojemu sercu. Natomiast oczywiście ważne regiony to jest te Radomszczyzna przywołana dzisiaj już przez Marcina. To jest ważny region, gdzie tam się wielu wspaniałych muzykantów pojawiało i ta tradycja do dzisiaj tam się utrzymuje. To można powiedzieć takie, no oczywiście Podhale ze swoją bardzo odrębną muzyką jest takim ważnym regionem, czy też muzyka z Beskidów. Też istotny muzycznie region. Lubelszczyzna jest bardzo ciekawym też regionem muzycznym. Podlasie. No, każdy region ma mniej czy bardziej liczebną taką reprezentację, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną. Natomiast ja chcę jeszcze wrócić do sytuacji lat 90., bo już Marcin wspominał o tym, jak oni nawiązywali kontakt z muzykami tradycyjnymi. Natomiast ja też miałem okazję obserwować, jak tu w Warszawie ruszała niezwykle ważna dla tego, że ta muzyka przetrwała w młodych pokoleniach. Było pojawienie się w połowie lat 90. coś, co nazywało się i nazywa do dzisiaj Dom Tańca. Warszawski Dom Tańca. Ja bywałem na ich pierwszych spotkaniach w połowie lat 90. Otóż grupa młodych ludzi, studentów, młodej inteligencji zaczęła odkrywać bogactwo polskiej muzyki tradycyjnej i postanowiła tą muzyką zainteresować ludzi w mieście, w Warszawie. Riviera Remont to jest klub, który się mieści w samym centrum Warszawy i oni tam zaczęli organizować swoje spotkania, zapraszając tradycyjnych muzyków i zapraszając młodych ludzi. Tam też zaczęli uczyć ich tańczyć. Pamiętam, byłem z Władkiem Pogodo w Lolku. No właśnie, to ja wtedy Władka tam do Lolka zaprosiłem, tak. Tak, Mokotowski. Tak, więc i wówczas to się zaczęło w tej połowie lat 90. i to zjawisko się rozrastało. Powstały domy tańca w Krakowie, w Poznaniu. Powstały inne inicjatywy, o których być może jeszcze powiem. Ten dom tańca istnieje w Warszawie do dzisiaj. Ma taką placówkę, która się nazywa Ambasada Muzyki Tradycyjnej. To jest też centrum Warszawy, gdzie właściwie co tydzień są spotkania taneczne przy żywej muzyce. Istotna uwaga. Dom tańca, jak sama nazwa wskazuje, odkrył rzecz, wydawałoby się oczywistą, ale trzeba było to odkryć, że ta muzyka to jest muzyka do tańca. To nie jest muzyka na akademię ku czci, tak jak to było w PRL-u, tylko że jeśli ona ma przetrwać, jeśli ma docierać do młodych ludzi, to musi być to muzyka do tańca. I tak się stało. I tak się stało. Jeśli ktoś chce się uczyć tańców tradycyjnych, to zapraszam do Ambasady Muzyki Tradycyjnej w Warszawie. Ale też chcę od razu powiedzieć, dzisiaj przywołany też przez Marcina Festiwal Wszystkie Mazurki Świata. To jest inicjatywa, która już istnieje kilkanaście lat, której też towarzyszę od początku, jako między innymi tancerz, bo też biorę czynny udział w tych wydarzeniach, po prostu tańcząc oberki, mazurki, polki. I to jest festiwal, który rzeczywiście gromadzi mnóstwo ludzi z całej Polski i z zagranicy. I tak się dobrze składa, że najbliższa edycja jest już niedługo, bo najbliższy festiwal Wszystkie Mazurki Świata startuje 25 kwietnia, będzie trwał do 29 kwietnia. W ramach tego festiwalu jest konkurs coroczny Stara Tradycja, gdzie jurorem jest przecież Marcin Pospieszalski między innymi. Ten konkurs daje szansę pokazania się nowym, młodym wykonawcom, którzy grają muzykę tradycyjną. Oraz festiwal kończy się sobotnią Nocą Tańca, która zaczyna się wieczorem, w sobotę, a kończy w niedzielę rano. I to jest pełne szaleństwo. Ktoś, kto nie był, to nie ma wyobrażenia, jakie to jest niezwykłe wydarzenie, jak niezwykle energetyczne. Zapraszam, choćby po to, żeby poobserwować, jak to wygląda. Marcin, byłeś tutaj już kilkakrotnie przywołany. Ty oprócz tego swojej tej całej profesji muzycznej, którą wykonujesz, również razem z Witkę z żoną jeździcie i prowadzicie taką akademię muzyczną, kiedy próbujecie ożywić tą tradycję i prowadzicie zajęcia. Jaka jest świadomość w młodym pokoleniu? Andrzej tutaj opowiada o różnych ważnych rzeczach, że Warszawa przyjęła tą muzykę właśnie tradycyjną, że odbywają się wspaniałe festiwale. A jak ty to znajdujesz, jeżdżąc po różnych mniejszych miejscowościach, prowadząc zajęcia dla młodzieży? Czy to jest zrozumiałe, czytelne? Prowadziłem tylko zajęcia, no, prowadzę, można powiedzieć, to są takie nieformalne czasami spotkania. Kilka razy udało mi się prowadzić zajęcia, nie wiem, dla Liceum Muzycznego w Krakowie. O. I odzew był niesamowity, szczególnie jak dałem takie jazzowe opracowania, na przykład pan Zukufiana Gacy, który przecież no, niesamowicie grał i to są zupełnie świetne tematy jazzowe. Nagle się okazało, że te rzeczy umieszczone w innym kontekście, takim może bardziej fascynującym dla młodych ludzi, okazały się zupełnie niesamowite. Oni chłonęli to, że tak powiem, z wypiekami na twarzy. Jeszcze nawiążę do tej nocy tańca w Warszawie. Byłem na tej nocy tańca właśnie tuż przed pandemią, gdzie było, no mówię, tańczyliśmy wiwaty na przykład, nie wiem, czy to było rok wcześniej może, wiwaty poznańskie i tam w Korowodzie, no nie wiem, no 500 osób może uczestniczyło, coś niesamowitego. Więc no ta tradycja, okazuje się, że ona jest niesłychanie atrakcyjna i mogłaby być żywa, gdyby nie wiem, uruchomić jakieś kanały edukacyjno-propagacyjne i po prostu tak łaskawszym okiem spojrzeć się na własne dziedzictwo, no to może byłoby lepiej. No właśnie, ale to nie jest właśnie tak, bo zacząłem prowokacyjnie, czy muzyka tradycyjna, źródłowa, czy ludowa. Co jest tym obciążeniem, że potrzeba specjalnych programów, żeby to ożywić, że to z pokolenia na pokolenie to jednak nie przeszło, tak? Że jak ty mówisz, dla was, dla całej rodziny twojej, to było czymś oczywistym, to ta muzyka była po prostu na progu, wręcz można powiedzieć, prawda? Wystarczyło okno uchylić, ona była gdzieś wszędzie i wasza rodzina to podjęła. Czy dzisiaj trzeba takiego procesu, no, żeby to właśnie udrożnić, taką naszą świadomość, gdzie nasze źródła są właśnie? Wiesz co, no, trudno mi powiedzieć, nie ma żadnej recepty na to, tak? Jedyną receptą jest pokazywanie młodym ludziom wartości tej muzyki, jej atrakcyjności, jej żywotności i pokazywanie, że po prostu bez znajomości własnej tradycji jesteśmy ubodzy, jesteśmy znikąd, tak? Pamiętam taki moment w Grecji, słuchaj, wracaliśmy z Litką z wyspy Lesbos. I tam na promie DJ puszczał świetną muzykę grecką. Wiesz, no, muzyka popularna, muzyka grecka jest niesamowita. Niektóre gatunki oczywiście. To jest muzyka, która ma połamane rytmy, nieparzyste, korzysta z tradycyjnych instrumentów. I tak mnie to jakby, że tak powiem, emocje mnie poniosły i zacząłem udawać, że umiem tańczyć do tej muzyki. Okazało się, że po mnie wstała jakaś Greczynka, zaczęła tańczyć i potem wstał cały pokład. Kilkadziesiąt osób nagle zrobiło korowody i tak dalej. Ja oczywiście usiadłem, ponieważ nie znałem tych kroków, które tak się okazało, każdy z nich zna te tańce, te kroki, te korowodowe różne zawijasy i ja byłem po prostu w szoku, jak 16-latki i 60-latki tańczyli własne tańce w sposób niesamowity i tego im zazdrościłem. Marzyłem, że kiedyś się w Polsce może wydarzy. Coś takiego widziałem później na nocy tańce, ale to jest w ograniczonym zakresie. Tam okazało się, że to jest powszechna kultura, tak? Zazdrościmy tamtym kulturom, a mamy sami własną wspaniałą kulturę. Andrzej? Dobrze, że Marcin o tym wspominasz, bo my tak chwalimy te zjawiska i cieszymy się nimi. Ale rzeczywiście brakuje nam wiele do innych narodów, o czym za chwilę będę chciał powiedzieć. Natomiast chcę pochwalić z kolei taką inicjatywę, bo mówimy o tych inicjatywach tutaj warszawskich, stołecznych, krakowskich, poznańskich, a tymczasem kilka lat temu pojawił się taki ruch, który nazywa się Wiejskie Kluby Tańca. I jest o tyle to cenne, że to jest oddolna inicjatywa, gdzie ludzie na wsiach się skrzykują i organizują potańcówki do tradycyjnej muzyki na żywo. Na żywo. I to jest fajna inicjatywa, choć niestety boję się, ja to obserwuję, że pandemia trochę osłabiła ten ruch, niestety. Mam nadzieję, że odżyje. Marcin, za chwilę zaprezentuję jeden z twoich utworów, aranży Mazurków. To taka twoja specjalność, są Mazurki i inspiracje czerpałeś z tego regionu właśnie radomskiego, z rejonu radomskiego, właśnie cię Jan Gaca, Piotr Gaca, bracia Tarnowscy. No i właśnie powiedz, jak będziemy za chwilę słuchać, co trzeba zwracać uwagę przy tych mazurkach? Wiesz co, ja się muszę wytłumaczyć, bo ja sam nie lubię bardzo przeróbek. Lubię po prostu muzykę tradycyjną w jej najbardziej pięknej, surowej postaci, ale nagle usłyszałem, że ci skrzypkowie grają jak jazzmeni, tak? Słysząc na przykład Józefa Zarasia, który nagrany zresztą przez Andrzeja Bańkowskiego, znakomitego też tutaj osobę, którą musimy przywołać. No właśnie, dobrze, że go przywołałeś, tak jest. Dużo. Tak, tak, to Andrzeja będziemy przywoływać jeszcze tutaj na pewno. Słuchając Józefa Zarasia, uświadomiłem sobie, że on gra jak Zbigniew Seifert. Słuchajcie, no Zbigniew Seifert, nie wiem czy wszyscy wiedzą, to jeden z najwybitniejszych skrzypków w historii jazzu z Krakowa, który no, w Nowym Jorku nagrywał z największymi muzykami świata. Rozwinął taki coltrane'owski nurt grania i ja to samo słyszałem w grze skrzypków radomskich. Więc złożyłem te dwie rzeczy. Jazz tajnerowski, coltrane'owski z tematami skrzypków radomskich i wyszła mi zupełnie naturalna, wspaniała muzyka. Poprosimy właśnie bracia Tarnowscy. Bracia Tarnowscy, jeden z mazurków, aranże Marcina Pospieszalskiego. Marcinie, wiem, że musisz wracać na próbę ze swoim chórem, który w tej chwili ćwiczysz. Podziękuj i przeproś, że odciągnęliśmy cię od tych ważnych zajęć. Ale powiedz mi jeszcze na koniec, właśnie podziękuję ci za to wszystko, co twoje działania. Powiedz o tym pewnym fenomenie tej muzyki, która w świecie się to wszystko dzieje, tak, że Szymanowski, Lutosławski, Górecki, że wszyscy gdzieś głęboko czerpali z tego polskiego dziedzictwa właśnie muzyki tradycyjnej, źródłowej. Zanim powiem o tych wspaniałych tutaj artystach, chciałbym wrócić jeszcze do nagrania. Tutaj akurat grał, na skrzypcach grał Mateusz Smoczyński, Jan Smoczyński na fortepianie, Frank Parker na perkusji i moja skromna osoba na kontrabasie. Teraz o polskiej muzyce. Polska muzyka była atrakcyjna niesamowicie przez wieki, tak? To w wieku XVII, pod koniec wieku XVII, Telemann, który odwiedził Polskę, po prostu zebrał inspirację na całe życie. Dla niego muzyka polska była jedną z najwybitniejszych w ogóle muzyki, najbardziej inspirujących, jakie słyszał. Wiek XVIII, to jest królowanie poloneza w całej muzyce europejskiej. Bach pisał polonezy, Mozart pisał polonezy, wszyscy najwięksi pisali polonezy. Wiek XIX to jest królowanie mazurka, który poszedł w świat, tak? Więc po prostu muzyka polska była niesłychanie atrakcyjna i taka bardzo, można powiedzieć, ekspansywna. Jeszcze w wieku XVII przecież Szwedzi wywieźli tutaj oprócz takich, można powiedzieć, dzieł kultury materialnej, rzecz niematerialną, czyli muzykę. Ich jeden z najważniejszych tańców ludowych, który każdy Szwed umie tańczyć, nazywa się Polska. I to jest z Polski wywieziona muzyka. Więc ta muzyka inspirowała przez wieki wielu twórców I coś się takiego stało, że po prostu nie przełożyło się to na taką popularność i na zajawość muzyki polskiej wśród samych Polaków. Więc po prostu to taka ciekawostka po prostu, że przestaliśmy mieć łączność z tradycją jakieś kilkadziesiąt lat temu, 20-30 lat temu ta tradycja została coraz bardziej zrywana, aż zerwała się prawie niemal zupełnie. No właśnie, ale na przykład muzyka irlandzka, te wszystkie rzeczy. No właśnie chcę tutaj wejść w słowo, ponieważ mówimy o tych cennych inicjatywach, gdzie no jednak udaje się utrzymać tą łączność z tradycją, ale rzeczywiście to nie jest zjawisko bynajmniej masowe. To jest zjawisko elitarne, nie bójmy się tego słowa, hermetyczne i dość takie wsobne. To ja to obserwuję. A tymczasem na przykład, no Marcin przywołał Greków, którzy na statku idą w taniec. Ja chcę przywołać przykład Węgier, gdzie w tamtym roku w Budapeszcie odbył się taki festiwal tradycyjnej muzyki węgierskiej, gdzie tańczyło na kilku placach 20 tysięcy tancerzy, proszę państwa. Obserwowało to 100 tysięcy widzów. To tak jakby w Polsce było 60 tysięcy tancerzy i 300 tysięcy widzów. Tam to jest takie masowe zjawisko. Nam oczywiście bardzo daleko do tego, bardzo daleko. Marcin, tak? Marcinie, ja jeszcze do ciebie, bo wiem, że musisz biec na próbę, wracać. Powiedz mi, podziel się z nami, nad czym pracujesz. Może nad czym pracujesz? Gdzie słuchać muzyki twojej? Wiesz co, to jest, będzie taki projekt, który w sobotę, w niedzielę Miłosierdzia będzie w telewizji, taki projekt Uniesieni, gdzie będą pieśni i piosenki śpiewane w tej sekcji. Będzie między innymi taki franciszkanin, raper z Nowego Jorku, znajomy mój Stan Fortuna, będzie raper z Polski, ale będą też wspaniali wokaliści. No, po prostu jedna z rzeczy, którą się zajmuję, tak? Niestety mało będzie polskiej muzyki źródłowej, aczkolwiek pojawi się jedna pieśń liturgiczna. Stara polska pieśń. Marcinie, dziękuję bardzo ci za twój udział w naszym dzisiejszym programie. Wiem, że praca i zobowiązania względem zespołu, z którym pracujesz, także dziękuję ci bardzo. Wraca, a ja z Arturem i z Andrzejem dalej będziemy rozmawiać. Także dziękuję ci bardzo i do usłyszenia na naszej antenie. Dzięki. Bardzo dziękuję również i chciałbym zachęcić słuchaczy do poszukiwania właśnie śladów tej tradycji, może nawet wokół siebie. No właśnie, to jest jakby najważniejsze, żeby uchylić to Przyłączamy okno, się do tego apelu. Uchylić to okno i posłuchać, porozmawiać. Ja nie ukrywam, w swojej pracy zawodowej cały czas propaguję, gdzie mogę, żeby przeglądać rodzinne albumy, rozmawiać z tymi naszymi sąsiadami, członkami rodzin, tymi seniorami i aparatami komórkowymi czy aparatami fotograficznymi dokumentować, tak? Czyli ta akcja moja, nagraj dziecka komórką, jest to bardzo ważne, żeby nie tylko zajmować się naszą historią, co jest ważne, ale też i właśnie tym niematerialnym dziedzictwem możemy to uchronić. Artur, ty to robisz od lat, jak mówisz, Polskę przemierzasz wzdłuż i wszerz. Ja pamiętam ten projekt, którym orkiestrę Wielki Bębnów stworzyłeś, rzecz taką wyjątkową, która też nie ukrywam, że oprócz tego, że z próby rekonstruowania różnych utworów, jakby przełożenia tego nad waszą orkiestrę różnej muzyki Lutosławskiego i innych polskich kompozytorów, ale to też taki ma bardzo charakter, bardzo integrujący. Pamiętam, kiedy na festiwalu naszym filmowym NNW przyjechałeś z tymi kilkoma wielkimi bębnami i wtedy po prostu to bardzo integrowało całe środowisko, ale również w Pałacu Prezydenckim cała orkiestra twoja uczęszczała. Słyszę, że tutaj jest jakaś akcja małych piesków, tak Artur, to czuł ciebie? Tak. Także tutaj też akompaniują nam wspaniale. No powiedz, jak się zrodził pomysł orkiestry Wielki Bębnów i jak muzyków posługiwałeś? Zaraz powiem o bębnach, potem były ciekawe te poszukiwania, ale odniosę się do twoich pierwszych słów. Ludowa, tradycyjna. A tak naprawdę mi się wydaje, że w tej diagnozie ten folklor miejski był wyszydzany za komuny. i on został bardzo mocno niszczony. Stworzono wtedy jakby ten cały taki blok folklorystyczny, który tak naprawdę przekształcił tę muzykę ludową i to było mocno było promowane, a tamto gdzieś zaczynało umierać. To było w ogóle całkowicie wypychane, a ta cała nasza muzyka ludowa, tradycyjna, czy taniec tradycyjny jest w ogóle czymś niebywale fenomenalnym. Ja mi się wydaje, że tak naprawdę nas uratowały jakby też Tatry przed wpływami tamtych południowych jakby działań muzycznych. I tak naprawdę objeździłem tutaj praktycznie całą Europę Środkową, Wschodnią w kontekście tego jakby poszukiwań badań. I to, co mówiliście, przepiękne te wszystkie korowodowe tańce i to są tak jakby czy męskie, czy damskie, bo to w tym obszarze się głównie poruszało. Ja nie mówię teraz o jakby tańcach sportowych, czy tangu, czy współczesnych tańcach, a tak naprawdę polskie tańce tradycyjne to było w ogóle coś niebywałego. To była po pierwsze muzyka transowa i przepiękne wirowanie kobiety z mężczyzną. To jest w ogóle fenomen w tym tańcu całym, dla mnie osobiście. Czyli tak naprawdę jak u derwiszy, mogę nawet tak to określić. I to jest w ogóle genialne. Co ciekawe, tak naprawdę to, co wspominaliśmy to już wcześniej, ta muzyka się przeniosła do miast. Te wszystkie domy tańca też miałem przyjemność organizować przez 3 lata dom tańca tutaj w Włochowie, gdzie sprowadzałem do się najlepszych tych tańcerzy w Polsce, gdzie zbieraliśmy się tam, szliśmy przez 3 dni całe noce. I to jest fenomenalne. A tak naprawdę mamy te źródła, o których tutaj wszyscy wspominamy, mamy te głębokie jeszcze żyjące dzielnice naszego kraju, czy nawet, tak jak wspominaliście, wszystkie, ale jeszcze dodatkowo Kurpie, są jeszcze Kaszuby. I tak naprawdę wszystkie te wpływy było widać w muzyce i w tańcu tak naprawdę. Czyli ja osobiście urodziłem się na Wielkopolskę, później przejechałem na te Mazowsze Północne i zawsze tak naprawdę dopiero interesowało mnie tak. Wszędzie jest genialna muzyka, ale tak naprawdę taka, która była nam najbliższa tutaj na Mazowszu, to gdzieś koło Piły, to było już fajnie, wchodziły instrumenty, a tak naprawdę mogę powiedzieć, że taka wtedy odczuwałem tę muzykę wielkopolską jako nudną, no nie? Taką w cudzysłowie niemiecką. I piękno tej muzyki jest w ogóle fenomenalne. Tu na pewno musiały być jakieś, tak jak wspominał tutaj poprzednik, żeby to w jakiś sposób promować, żeby to nawrócić, naraz z powrotem odzyskać to wszystko. A z bębnami to był też, jakby ja pojawiłem się na Mazowszu Wschodnim, to jest Łoku, pomiędzy Liszczem a Bugiem. I okazało się, że jak od razu zacząłem tutaj pracować, to zachowała się fenomenalna sytuacja, że tak, jeżeli chodzi o niziny, tu grało w 3 powiatach chłopi granie takich wielkich drewnianych trąbach i to były instrumenty bardzo stare, pasterskie, a zachowały się ze względów religijnych. I to był chyba fenomen tak naprawdę na skalę europejską, że te instrumenty podobne do trąbit zachowały się. Tutaj na Mazowszu, czyli pasterzy takich nie było. Tak, ale to było już pod względem tylko czysto religijnym, czyli grano na adwenty przez 4 tygodnie. W ogóle fenomenalne. Ja robię taki konkurs już od kilkunastu lat, że przyjeżdżają ci chłopi z okolicznych wiosek i grają. Każdy gra swoją prawdziwą melodię. W ogóle przepiękne są jakby sprzeczki i kłótnie, to która jest prawdziwsza i tak dalej. Z przepięknymi ozdobnikami. Tak naprawdę to jest jedna melodia. Genialne, to znaczy powiaty. I to gdzieś tam utrzymujemy. Dzięki temu uczą się, że ten konkurs jest, uczą się, ale nie wiemy w jakiej formie, to może być dalej żywe, tak? Ale uczą się na przykład wnuki, dzieci. Gdzieś przyjeżdża około 60, umiera 80 osób. No właśnie, tak? Chciałem przerzucić jakby tutaj zapytanie właśnie do Andrzeja, który na mnie patrzy, wyczekując na głos. Andrzeju, ty Władka Pogodę, tak? Poznałeś innych muzyków właśnie z tej Rzeszowszczyzny, z Limanowej, z innych Kolbuszowej. Właśnie jak to z perspektywy lat wygląda? Co przetrwało po tych świetnych muzykach? Taki Władek Pogoda, który grał, jak właśnie mówiłem, z Michałem Urbaniakiem, kiedy był koncert wielki, wejście Polski do Unii Europejskiej. Muzyk, który nie znał nut bodajże, ale no, stał się inspiracją dla wielu muzyków. I czy pozostawił naśladowców po sobie? Jak to wygląda w twoim tak reju? I nie. Trzeba to od razu powiedzieć. Znaczy, nie ma takiej osobowości. Władek był niezwykłą osobowością. Ja to muszę opowiedzieć anegdotę o Władku Pogodzie, jak organizowałem taki finałowy dla telewizji, rejestrowałem finałowy koncert na festiwalu w Kazimierzu muzyków i kapel i muzykantów ludowych. Czy to jeszcze jestem? Tak, to... jest. Odbywa się co roku. Skromne, ale jest. Władek tam wystąpił na finał tego koncertu. Kilka dni później u mnie w telewizji pojawił się młody fotoreporter z któregoś z tygodników takich muzycznych czy kulturalnych, który zajmował się w ogóle robieniem takich fotoreportaży z wydarzeń muzycznych, różnych. Trafił również do Kazimierza. I on mi przyniósł plik zdjęć Władysława Pogody. Mówi, proszę to przekazać panu Pogodzie i proszę mu powiedzieć, że według mnie, a ja widziałem wielu, jest to najlepszy frontman w Polsce. Nie z muzyki ludowej, ze wszystkich frontmenów. On bije na głowę wszystkich frontmenów w polskiej muzyce. To taka historia, to taka niezwykła osobowość Władko Pogody. Owszem, Kolbuszowa ciągle jest mocnym takim punktem na mapie. Pojawiają się młodzi wykonawcy. No niestety długo te inicjatywy nie trwają. No, była świetna kapela Kocirba w Kolbuszowej, ale ona zaistniała tylko kilka lat. Ale skoro jesteśmy w moim regionie, jak chcę jeszcze pochwalić inną inicjatywę, mianowicie Stowarzyszenie Gdzieś Tu. To są młodzi ludzie, którzy w okolicach Rzeszowa organizują cykliczne spotkania taneczne z tradycyjną muzyką. I chwała im za to. Natomiast no tak chwalimy oczywiście te różne inicjatywy, ale też wspomnieliśmy, Marcin o tym mówił, bynajmniej nie jesteśmy jako naród tymi, którzy najbardziej kultywują tą swoją tradycję muzyczną. Węgrzy nas wyprzedzają, Grecy nas wyprzedzają, Francuzi, Szkoci, Irlandczycy i tak dalej, i tak dalej. Szwedzi naśladują. Szwedzi naśladują i tu chcę powiedzieć taką historię. Otóż tańce popularne w Szwecji i przeszedł do Norwegii jest taniec, który się nazywa Polska. I on trafia, ten taniec Polska, do Polski. Jaką drogą? Przez Europę Zachodnią. Ponieważ pojawił się w Polsce ruch, który się nazywa Ballet Folk. To jest inicjatywa zachodnia. Na tych spotkaniach, i one coraz bardziej popularne są w Polsce, uczy się tańczenia tańców irlandzkich, bretońskich, włoskich, tureckich, no skandynawskich. Między innymi uczy się tańca Polska. Tymczasem jest to taniec, który się wywodzi z Polski. To Szwedzi go przejęli. Po potopie szwedzkim. Oczywiście. Jest to taniec na trzy, czyli typowy rytm mazurkowy. I uczy się tego tańca Polska Polaków, którzy być może nawet, może słyszeli coś o mazurku, ale bliżej niczego więcej nie wiedzą. Więc powiem szczerze tak, że zaskoczyło mnie to, że ta inicjatywa z Zachodu, która propaguje tamtejszą muzykę tradycyjną, przyjmuje się w Polsce, gdy Polacy, większość Polaków nie zna swojej tradycji, albo się nią brzydzi. I to jest smutne. No, to jest zjawisko, które jest na dodatek niebezpieczne, bo to może przyciągnąć do siebie tych młodych ludzi, którzy przecież powinni raczej najpierw poznawać naszą tradycję. No ale no, mnóstwo roboty jest jeszcze do wykonania. Mówimy o muzyce, ale przecież kultywując te muzyczne różne tradycje, też przechowujemy inne obrzędy. Prawda, związane czy z Wielkim Postem, czy z Adwentem. Co można na ten temat powiedzieć? Cóż, czy to pokolenie, które odeszło, kultywowało właśnie muzyczne różne tradycje, również zebrało z sobą różne właśnie obrzędy, chociażby jakby tutaj Artur Lis przywołujesz te puste noce, prawda, kiedy z Arli odchodzą. Czy gra na ligawkach podczas Adwentu. Tak, ale też jakieś tradycje najróżniejsze, czy kulinarne, czy właśnie jakieś na półpost, taki jak mamy zapusty, czy mamy kolędowanie, to w Wielkim Poście również były różne obrzędy, właśnie takie ludowe, które też zupełnie zaczynają już gdzieś wygasać, chociażby też i polewanie wodą, prawda, to też zupełnie już w lany poniedziałek. Kiedyś stawało się to trochę męczące, kiedy panowie dosyć intensywnie polewali wodami. Dzisiaj robi się to bardziej chuligańskie jakieś wybryki, można tak nazwać, ale ja pamiętam w swojej młodości, to brałem jakieś perfumy być może i chodziłem do sąsiadek i składałem życzenia za cukierki, więc takie małe było wymienne życzenie za cukierka, ale to też była taka pewna tradycja, którą gdzieś pamiętałem, że to dziś jest właśnie podzielenie się ten drugi dzień świąt. Andrzeju, jak to jest? Rzeszowszczyźnie, czy to... Powiem szczerze, że te tradycje zanikły. Natomiast pewne zaskoczenie, bardzo niedawno dowiedziałem się, że odkrywane są na Podkarpaciu kolędy wielkanocne. Dla mnie to było zaskoczenie. Mamy w świadomości kolędy oczywiście zupełnie innego okresu. Tymczasem był zwyczaj kolędowania i śpiewania kolęd w tym okresie. To bardzo ciekawe. Ten zwyczaj oczywiście zaginął, ale odszukuje się jeszcze takie właśnie kolędy, które w tym okresie były właśnie wykonywane. Andrzeju, wracając jeszcze do poprzedniego wieku, XX do swoich swojskich klimatów. Co wtedy w tym czasie dla ciebie by było też takim odkrywcze, kiedy podróżowaliście ekipą i przywołaliście te rzeczy? Co się udało uratować i prowadzić takie masyny kultury masowej? No więc udało się prowadzić, tak jak mówiłem, tą muzykę tradycyjną. W bardzo nowoczesnej oprawie telewizyjnej, ponieważ robiliśmy widowisko bardzo nowoczesne, dynamiczne, atrakcyjne, a jednocześnie pokazywaliśmy jako pełnoprawnych uczestników takiego wydarzenia tych muzykantów, którzy często, jeden z nich to w ogóle pierwszy raz w życiu był w Warszawie. Dzięki temu, że trafił do naszego programu, bo całe życie swoje spędził na wsi, natomiast był genialnym muzykiem, bo to często byli wręcz genialni muzycy, po prostu. O czym Marcin dzisiaj wspominał. Genialni. Ja nie ukrywam, że w telewizji obserwujemy, telewizje prześcigają się w różnych widowiskach muzycznych, jednak wszystko jest dosyć podobne. Ja pamiętam te czasy, kiedy Jurek Bielu nas tworzył, właśnie między innymi z Janem Pospieszalskim, czy z Heliną Bisztygo, wielkie widowiska dedykowane właśnie Janowi Pawłowi II, prawda, czy innymi, że to były rzeczywiście takie, no jednak podróż w czasie, przez wieki, to były spektakle, można powiedzieć, muzyczne, które były. Dzisiaj tego nam troszeczkę brakuje. Mamy wymienne grupy artystów, którzy mogą zaśpiewać na każdą okazję dowolne aranże, ale nie wprowadza nas się w ten okres, nie przeprowadza się przez ten czas. Może się przeprowadza, ale na pewno myślę, że nie w takim wystarczającym i duchu, i ilości, które byśmy mogli jeszcze właśnie przenieść się, poczuć troszeczkę tej tradycji, poszukać. Ja pamiętam, sam współrealizowałem jakieś rzeczy, więc się szukało różnych wycinanek, różnych rzeczy. Każda ta oprawa plastyczna była bardzo ważna, nawiązująca właśnie do jakiejś tradycji naszej ludowej, tradycyjnej, żeby to miało jednak jakoś całą oprawę. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w naszym programie. Andrzej Pauluszkiewicz, osoba ważna, który od lat jest naocznym, znaczy bacznym obserwatorem wydarzeń związanych z muzyką tradycyjną. Przedstawiłeś nam tutaj duży wachlarz różnych wydarzeń, terminy, festiwali, bardzo ciekawy, to się wszystko zapowiada. Cieszymy się, że to jednak żyje. Artur Lis, wytrwałości, niezłomności. Dziękuję bardzo i też zaproszę na Noc Świętojańską do Łochowa na obrzędy rytuały. Tak, wyjątkowe, piękne, urokliwe miejsce. Ja wszystkim bardzo dziękuję. My dziękujemy. Andrzej, Artur, Marcinie. Marcin Pospieszalski już pracuje, dyryguje. Ja dziękuję mojemu wydawcy Jaskowi Pietrasikowi oraz pani realizator Oldze Szućko. Wszystkim Państwu dobrych świąt, spokojnych świąt i pamiętajmy o tej naszej muzyce źródłowej, bo ona jest jakimś takim miejscem, gdzie możemy ciągle czerpać z naszej tradycji dużo sił i coś przekazać kolejnym pokoleniom. Także dziękujemy bardzo. Arkadiusz Gołębiewski, dobranoc. Yeah.